6. Už dva dny cválal král v čele své malé armády tvořené stovkou jezdců a asi dvojnásobným počtem pěšáků. Doprovázelo ji několik vozů, naložených zavazadly panovníka. Rai a Mark se drželi uprostřed houfce. Pozemšťan se mohl na vlastní oči přesvědčit o pravdivosti slov nebohé Zaky. Při každé zastávce se vojáci nahrnuli do chatrčí, odkud se krátce na to začaly ozývat zoufalé výkřiky, které rychle slábly a umlkaly. Žoldnéři se vraceli s uloupenou drůbeží, někteří táhli na provazech větší domácí zvířata. Takto se každý na vlastní pěst staral o své zásobování. Intendantní služba a její polní kuchyně ještě nebyly vynalezeny. Třetího dne ráno vzbudila Marka polnice, svolávající vojsko k nástupu. Protáhl se, proklínaje otlačeniny způsobené nocováním na zemi pod širým nebem. Přiběhl Lusak, celý rozrušený, s rozzářenýma očima. Pospěšte si, příteli. Zvědové vypátrali nepřátelskou armádu necelé 3 míle od nás. Budeme součástí prvního sledu, toho, který bude mít tu čest zasáhnout jako první do boje. Po prvních zmatcích, kdy se křik lidí mísil s ržáním koní, zavládl rychle opět pořádek. Skupina 50 jezdců pod vedením hofmistra vyrazila na průzkum. Mark a Rai vyjeli mezi posledními, pevně odhodláni to s bojovou horlivostí nepřehánět. Přišli na Silvu jako pozorovatelé a ne proto, aby pomáhali měnit chod místních dějin. O půl hodiny později už byla nepřátelská armáda na dohled. Hrabě Zirkan měl jen asi 40 jezdců a necelou 100 pěšáků. Není jich mnoho, obrátil se Mark na Lusaka, který klusel po jeho boku. Nejsou někde ukryté zálohy. Rytíř se nadzvedl v třmenech. Myslím, že ne. Už tak musel ten zrádce zmobilizovat všechny své lidi, aby měl tolik jezdců. Šťastná doba, která ještě nezná světové války a masakry děsivých rozměrů, pomyslel si Mark. Nepřátelská jízda byla seřazena v linii před svou pěchotou. Hofmistr nechal sformovat svůj oddíl. Z nepřátelené strany dělil necelý kilometr. Někteří rytíři navrhovali zaútočit okamžitě schodu, ale jejich velitel je rázně umlčel. Mezitímco druhý odřad pod vedením krále zaujal postavení 200 metrů za čelním vojem, vyslal hofmistr 3 muže, aby prozkoumali terén před nimi. Nechtěl zopakovat chybu, která jim byla osudná před 4 měsíci. Zvědové se vrátili rychlým cvalem a již z dálky oznamovali výmluvnými gesty, že je všechno v pořádku. Důstojník zdvihl ruku a jezdci vyrazili. Nejprve mírným klusem, ve vyrovnané řadě, pak postupně zrychlovali. Linie se zprohýbala. Vpřed se pohnul i druhý sled. Říkám si, jakou past na nás nachystali, vyslal poselství Rai. Vidíš, zatím se ani nepohnuli. Zvyš raději kapacitu svého ochranného štítu. Mark položil ruku na přesku svého opasku. V tom se rozpoutalo peklo. Ozvalo se temné dunění a země pod kopyty koní explodovala. Do vzduchu vytryskly ohnivé gejzíry prachu a kamení. Dálkově ovládané miny zařval do rachotu Rai a zapnul antigraf, aby se dostal spod svého padlého koně. Marka náhle oslepil ohnivý sloup, který před ním vyšlehl se země. Jeho zvíře, popálené a k smrti vyděšené, se vzepjalo a vyhodilo ho ze sedla. Zřítil se z výšky na zem. Přestlumivý účinek ochranného štítu byl náraz tak prudký, že zůstal ležet, neschopen jakéhokoliv pohybu. Hlava mu třeštila. Dunění výbuchů náhle ustalo a zavládlo ticho, přerušované jenom bolestivým ržáním umírajících koní a sténáním raněných jezdců. Celá první řada byla smetena a účinek min byl zničující i pro druhou linii. Vyděšená zvířata se splašila, poschazovala jezdce, nebo je unášela tryskem na všechny strany. Pěšáky zachvátila hrůza, otočili se a uháněli pryč tak rychle, jak jen mohli. Za necelou minutu přestala královská armáda existovat. Když se dým a prach rozptýlili, dali se ozbrojenci hraběte Zirkana do díla. Počínali si s chladnou krutostí. Těžce raněné dorazili a mrtvé obrali o výzbroj i výstroj. Ti, co přežili, včetně lehce zraněných, byli odzbrojeni, sehnáni do houfu a za zápěstí připoutáni k dlouhému lanu. K ležícímu Markovi přistoupili 2 Zirkanovi žoldnéři. Zdvihej se. Sebemenší hloupost a podřízneme ti i krk. Oba pozemštěné se nechali odzbrojit a spoutat. Mark s úlevou zaregistroval, že Lusak je mezi zajatci. Přes čele se mu táhla sečná rána, kulhal, ale byl naživu a to bylo hlavní. Třicítka zubožených a napůl chromých mužů byla konečně spojena jedním provazem. Dva jezdci dali povel k odchodu. Poražení klopítali před zraky hraběte Zirkana. Středně velká, podsaditá postava, kulatý obličej, černé vlasy a vousy. S očima hořícíma uspokojením vychutnával pohromu, která postihla jeho nepřátele. Zajatci pochodovali celý den s půlhodinovou přestávkou, určenou hlavně k odpočinku koní jejich věznitelů. Když přišla noc, mohli se konečně napít nepříliš čisté vody a zhltnout kousek chleba, který jim ozbrojenci přinesli. Zatímco se Mark ukládal k spánku, Ray mu telepaticky odvysílal. Vidím, že toho máš už dost. Chceš, abychom uprchli? Na uspání stráží budou stačit dvě kapsle anestetik. Ještě bych s tím počkal. Chudý středověký šlechtic a dálkově ovládané miny. Trochu příliš rychlý pokrok. Když zůstaneme, najdeme možná odpověď i na tuhle hádanku. Na zítří, těsně před západem slunce, dorazila kolona vězňů na dohled Zirkanova hradu. Byla to masivní stavba čtvercového půdorysu se čtyřmi rohovými věžemi. Největší z nich sloužila jako donjon, hlavní obytná hradní věž. Hrad, připomínající spíše pevnost, se rozkládal na úbočí příkré hory, která se tyčela do výšky dobrých 1000 metrů. Měla nezvykle černou barvu. Sopka, ovšem už dávno vyhaslá, sdělil Ray telepaticky svůj poznatek. K pevnosti se přimykalo městečko, či spíše velká vesnice s jedno, maximálně dvoupatrovými obydlími. K velkému zklamání zajatců, kteří doufali, že si tu odpočinou, strážní náhle změnili směr pochodu a vydali se po cestě, vinoucí se hadovitě vzhůru po svahu hory. Za hodinu se už zcela vyčerpaní vězňové, klopítající při každém kroku, ocitli v téměř úplné tmě. Cestu ukazovaly jen dvě louče, nesené jezdci na čele kolony. Mark musel zmobilizovat veškerou vůli, aby se nezhroutil vyčerpáním. Pod mu v proudech stékal po zádech. V mozku se mu usadila jediná myšlenka, dávat jednu nohu před druhou. Zubožený zástup dorazil konečně na malou plošinu. Tady se zajatci zhroutili vyčerpáním na zem. Měli výraz uštvaných zvířat. Hrabě Zirkan se skočil z koně a přistoupil ke skalní stěně s až nepřirozeně hladkým povrchem. Zasunul ruku do malé prohlubně. Uplynulo několik minut. Potom se náhle ozvalo skřípění a obdélník stěny se otočil kolem své osy. Ve vzniklém otvoru se objevil ryšavý hromotluk, s tváří zarostlou plnovousem, oblečený do kombinézy astronauta. Za ním stály tři kosmateloti vyzbrojení laserovými pistolemi. Buď zdráv, Arkune, oslovil obra hrabě. Tady přivádím 30 otroků, které jsem ti slíbil. Jsou v dost ubohém stavu, dal najevo své mínění ryšavec. Příčinou je jenom můj spěch, který mě poháněl, abych co nejdříve splatil svůj dluh. A co tvé záležitosti? Královská armáda je na útěku a tak už nemůže ohrožovat můj hrad. Alespoň prozatím. Říkám si, jestli bych neměl využít situace, pronásledovat krále a zmocnit se Kevry. A nechat se místo něj korunovat za krále, dokončil se smíchem Arkun. To se mě konec konců netýká. Za otroky jsem ti zaplatil minami. Jak si poradíš dál, je tvoje věc. Stráže za pomoci řevu a kopanců přinutili zajatce vstát. Natlačili je do skalní chodby, osvětlené spoře luminescenčními panely. Tunel vyhloubený s pomocí dezintegrátoru, vysílal Ray své myšlenky. Délka 800 metrů. Úzká chodba ústila do gigantické jeskyně, téměř 100 metrů vysoké, o průměru dobrých 200 metrů. Osvětlovaly ji četné reflektory. Mark stěží potlačil výkřik, na svých teleskopických podpěrách tu stálo 5 astronefů. V nejvyšším místě klenbizel široký otvor, hlavní kráter sopky. Umožňuje lodím přístup dovnitř jeskyně, vysvětloval Ray. Rytíři nebyli žádní zbabělci, ale z tohoto prapodivného cizího světa na ně padla hrůza. Pomysleli si, že překročili brány pekla. Tvař se alespoň udiveně, zašeptal Mark androidovi, nesmíme se teď příliš odlišovat od ostatních. Po strkování kosmateloty byli zajatci zatlačeni do velké místnosti, podél jejich stěn se táhly řady dřevěných pryčen. Třicítka podobných ubožáků, jako byli oni, už zabírala odpovídající počet lůžek. Měli vyčerpaný výraz a vyhaslé pohledy. Nově příchozím vyšel vstříc mladý muž. Měl na sobě kombinézu astronauta. Byl vysoký a štíhlý a jeho mladistvá postava kontrastovala se strhanými rysy tváře a smutným pohledem. Jmenuji se Rick Patterson, představil se v jazyce Sylvanů. Protože mluvím jazykem vládců tohoto podsvětí, pověřili mě, abych vám tlumočil jejich rozkazy. Jsem vězeň jako vy. Nemá smysl pokoušet se o odpor, mají strašlivé zbraně a neznají slitování. Nemůžeme tedy dělat nic jiného, než se podřídit. Ukázal na automatický distributor potravy a pokračoval. Tady si můžeme nabrat, kolik chcete jídla a pití. Po jídle se jde spát a zítra vám vysvětlím, co budete dělat. Vyčerpaný a rozlámaný Mark si našel postel v rohu místnosti. Ray mu přinesl pohárek a talíř s jídlem. Když pominul první šok a rozptýlila se nedůvěra, starší i nově příchozí se navzájem rychle promíchali. Mnozí se mezi sebou znali. Lusak si zabral lůžko vedle Marka. Nešťastný rytíř, bledý, s obličejem zamazaným zaschlou krví, vypadal velmi zuboženě. Patterson s příruční brašnou chodil od postele k posteli a ošetřoval raněné. Vyčistil Lusakovi obličej, provedl dezinfekci rány na čele a potom na ni nastříkal hojivý sprej. Při pohledu na oteklé koleno rytíře jenom zavrtěl hlavou. Potom ale vylovil z brašny tabletku a naznačil šlechtici, aby ji spolknul. Mark zavřel oči a pokoušel se usnout. Předtím ještě stačil telepaticky kontaktovat Reje. Ještě je příliš brzy na to, abychom mu dali najevo, kdo skutečně jsme. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.